Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg har altid haft en teknik for at huske ting til dagen efter, som går ud på, at når jeg lægger mig til at sove om aftenen, så foretager jeg lige sådan en mental gennemgang af, husk nu, i morgen skal du det, og det, og det, og det, og det. Og så har det altid været sådan, eller i hvert fald indtil for nogle år siden, hvor jeg blev nødt til at tage teknologi i brug, det vil sige en papir-Mailand-kalender, hvor jeg skriver op, hvad jeg skal. Men indtil det blev sådan, der kunne jeg faktisk altid huske alle de her forskellige ting, selvom det var ofte større ting som, husk nu, du skal skrive sådan og sådan ind i en artikel, eller et eller andet i den retning. Og man kommer jo til at tænke på, hvordan i alverden foregår den slags processer egentlig. Altså det er jo faktisk ret mystisk. Altså at man kan sige til sig selv, der er noget, jeg skal huske, og så glemmer man det jo egentlig, til man faktisk skal huske det igen. Og hvordan fanden foregår det automatisk et eller andet sted i hjernen? Det er der nogle forskere rundt omkring, der beskæftiger sig med. Og lige præcis det her fænomen faktisk, det har min gæst i dag kigget på og undersøger og bruger matematisk modellering til at prøve at finde ud af, hvordan hjernen gør. Og velkommen til dig, Søren Kyllingsbæk. Tak skal du have. Du er psykolog, professor i psykologi og institutleder ved Københavns Universitet. Og vi skal snakke om mange af de her mærkelige processer angående hukommelse og opmærksomhed og intentioner. Det er jo sådan et, hvad skal man sige, et kompleks af kognitive egenskaber, der hænger sammen. Og hvordan man egentlig forsker i dem på forskellige måder. Men først så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man kommer ind i sådan et lille eksklusivt felt som matematisk psykologi. Ja, det er et godt spørgsmål. Det startede egentlig, altså hvis jeg skal tænke helt tilbage, så var det, at jeg var jo matematisk student og læste fysik og kemi og matematik, og det var det, der interesserede mig. Men så var jeg også i gymnasiet interesseret i filosofi. Og da jeg så efter havde haft et sabbatår, så overvejede jeg lidt, hvad skulle jeg? Så synes jeg, det kunne være spændende at læse enten filosofi og psykologi, og det endte så med psykologi, og det var egentlig sådan bare for at prøve at følge med, og så tænkte jeg, så skal jeg sikkert læse datalogi eller ingeniør bagefter. Mm. Og fordi jeg tænkte jo, at psykologi, ja, det er jo sådan mere sådan et fag om mennesker, og hvordan mennesker interagerer. Ja, det er sådan et følefag, ikke? Man sætter sig ned og så, hvordan har du det, og hvordan, ja, nu skal jeg hjælpe dig lidt. Netop, ja. Og så viste sig også, at det var noget andet, fandt jeg så ud af. Det var en af mine medstuderende, som hiver med op til en professor, som arbejdede med eksperimentalpsykologi og hvordan man kunne bruge matematik til at sige noget om de resultater, der kom ud af sådan nogle forsøg, altså eksperimenter sådan mere naturvidenskabelige og medicinsk karakter, altså hvor man prøver at altså rigtig videnskab simpelthen. Ja, i hvert fald naturvidenskab. Hvor man laver dataanalyse. Empirisk videnskab i hvert fald. Og det gik vi så i gang med faktisk sådan et halvt år inden i studiet, hvor vi kiggede på visuelle processer. Det var især det, den forskergruppe arbejdede med. Og opmærksomhed, altså. Om man er opmærksom. Det var så på en måde psykologi. Det handlede om, man var blevet tiltrukket af sit eget navn. Altså om man, ens opmærksomhed sådan automatisk blev fanget. Ligesom vi kender, hvis vi står i et selskab, og så hører vi pludselig vores navn et andet sted. Og det må være, fordi vi er ubevidst på en eller anden måde har forarbejdet det. Det prøvede vi så at kigge på med synssansen. Så det var egentlig det, og så blev jeg fanget af det, at det, at man faktisk kunne lave, arbejde med sådan noget på psykologi. Ja, fordi man må sige, det er jo, det er jo meget, meget interessant, men også meget, meget, meget kompliceret felt, hele det der består i, at prøve at finde ud af, eller modellere og forstå, hvordan hjernen foretager de der, alle de der kognitive processer, vi kender under navne som hukommelse, opmærksomhed. Hvad er det egentlig for noget? Og hvordan i alverden anstiller man også forsøg med det? For som du siger, det er jo altså, ja, opmærksomhed. Så må man tage sådan en lille ting som ens navn eller et eller andet, andet og lave et meget, meget enkelt forsøg med, og så prøve deraf at udlede ting og sager. Men hvis vi nu starter i sådan noget som forskning i hukommelsesprocesser. Når man bare siger hukommelse, så har vi sådan en plat og hverdagsagtig fornemmelse af, jamen der er flere slags hukommelse, der er korttidshukommelse, og der er langtidshukommelse, og så er der måske nogle andre typer, som man engang mellem hører om. Men altså, den distinktion er jo i virkeligheden i opbrud, men også bare det at forske i det, kan jo gøres på mange forskellige niveauer. Altså man kan interessere sig for det helt sådan basale molekylære. Hvad er det, der sker fra celle til celle? Hvad er en erindring? Hvordan bliver den gemt inde i hjernen? Eller man kan gå længere op og kigge på, jamen, hvad er det så for hjernestruktur, der eventuelt tæller sammen? Og kan man netop matematisk modellere, hvad er det for nogen, når der går noget information ind? Hvad er det så for noget, der kommer ud? Og kan vi afkode det? Og sådan nogle ting. Jeg synes selv, altså jeg har, det eneste, jeg har haft med hukommelsesforskning at gøre nogensinde, var ind i, da jeg for mange, mange, mange år siden var over at besøge Eric Kandel, en gammel østrisk født amerikansk forsker, som fik Nobelprisen i 2000, faktisk for sit meget, meget, meget store arbejde på at kigge på det molekylære i hukommelse. Og det var sådan nogle, altså det er jo nogle fantastiske forsøg, han har lavet. Han har simpelthen valgt sig en organisme, en forsøgsorganisme, som hedder Aplysia. Og det er sådan en havsnegl, spøjs lilla-brun ting, som når den svømmer, hvis jeg skal være helt ærlig, så ligner den faktisk det kvindelige kønsorgan i udpræget grad. Det er en sjov ting med 20.000 neuroner, alt i alt. Og Kandel, han gik så i gang med at finde ud af, jamen, når denne her aplysia lærer nogle ting, altså den lærer at huske, at når man for eksempel prikker til den, så betyder det ikke noget, den behøver ikke at blive ved med at forsvare sig på den måde, som den gør. Hvordan indkoder den egentlig den her læring? Og det var sådan noget med, så fandt man netop, at jamen, der er en sådan en korttidshukommelse, som har noget med kemi i synapsen, altså der, hvor hjernecellerne taler til hinanden og gør. Hvis det så skulle vare længere tid, og den skulle huske det til næste gang, forskeren kom ind om en uge, eller hvor meget nu var, og prikkede til den igen, så handlede det om, at der skulle bygges nogle nye nerveforbindelser. Så det var sådan noget med, okay, kort tid, det er bare sådan kemiske ændringer nu og her, og lang tid, det er noget med nogle fysiske ændringer, der skal simpelthen bygges noget derinde. Men man forsker jo også i det på systemisk niveau. Altså, hvordan går I til de her ting, altså når du snakker om matematisk modellering? Ja, så der er jo sådan helt over, som du sagde, mange forskellige typer af hukommelse. Det er jo et stort felt, når vi underviser i det, så er det på vores bacheloruddannelse i psykologi, så er det jo, kan man sige, det emne, der er flest kapitler om. Og sådan indgår i alle, på en eller anden måde i alle, i alle emneområder selv, og sådan noget som sansning, det er jo også en eller anden form for hukommelse, bare det, at vi, kan man sige, information hænger fast i vores sanser, så vi kan nå at gribe den, inden den forsvinder. For os, selvom den fysisk ikke er til stede mere. Så, og så, som du siger, så er der langtidshukommelse og korttidshukommelse. Og mange forskellige områder. Så det er i virkeligheden meget, meget forskelligt, også hvordan man sådan skal undersøge og gribe de forskellige typer an. Altså man kan vel også sige, jeg kommer i tanke om noget helt andet, det her, som mange af os formentlig også har hørt om, at man har jo længe brugt patienter med forskellige sygdomme, altså forskellige hjerneskader, for ligesom at kigge på, hvad er det for nogle konkrete hjerneområder, der bruges til et eller andet kodning. Og der er for eksempel, der er jo den her super, super berømte patient, der hedder HM, som nu er død, men Harry Molaison, tror jeg, Henry Molaison hedder han, men han blev brugt i årtier af forskere, som kiggede på ham og prikkede til ham og spurgte ham om ting og sådan noget, for han havde den fordel som forsøgsperson, at han havde stort set ingen hippocampus tilbage, og hippocampus er sådan, kunne man jo så se, fuldstændig centralt for at lave nye erindringer, for han kunne simpelthen ikke skabe nye erindringer. Altså folk kunne gå ind og snakke med ham, så gik de ud, så gik det 2 minutter, kom de ind igen, kunne han ikke huske noget som helst. Så han blev ved med at være sådan evigt glad, og alt var frisk for ham, og så videre. Så sådan nogen har man jo haft nogen af igennem historien, som man har kunne se, jamen okay, de her forskellige områder i hjernen er i hvert fald vigtige for sådan og sådan. Og der kan være forskel, altså man kunne se, at han havde så typisk ikke nogen problemer med korttidshukommelse. Nu er det måske lige vigtigt at sige, at korttidshukommelse, den måde psykologer bruger begrebet på er lidt anderledes end den, vi kender fra hverdagen. Sådan man typisk siger korttidshukommelse, det er jo sådan, også man kan huske, hvad man fik at spise til morgenmad og så videre. Altså det, der er sket sådan i den nærmeste tid. Men for psykologer er det faktisk langtidshukommelse. Ja. Fordi at korttidshukommelse er kun lige det, vi kan huske lige nu og her. Så det, vi kan holde i bevidstheden, det er typisk være det. Og så er det ikke det, man vil kalde arbejdshukommelse? Jo, det er også det. Okay. Begreb, man bruger, ja. Hvor, og det er så et begreb, hvor, fordi at man i starten tænkte, at korttidshukommelse er sådan noget relativt passivt, noget, hvor man bare kan holde informationen lidt i live, men arbejdshukommelse er så et begreb, der, kan man sige, indeholder korttidshukommelse i den forstand, at det er et mere komplekst system, som kan arbejde med informationen. Ja. Okay. I virkeligheden kan der være forskellige korttidshukommelser, en for høresansen, en for synssansen, og så kan det her system, arbejdshukommelsen, integrere informationen, og få det lagt ned i langtidshukommelsen. Prøv lige at forklare, det her har jeg simpelthen aldrig hørt før, ja. Det der med, at der skulle være forskellige korttidshukommelser for de forskellige sensorer. Ja, så det er der. Det kan man, altså det kan man vise ved, at hukommelsen er større, hvis man skal holde både noget, altså man holder både noget auditivt og noget visuelt. Og der er ikke altså, kan man sige, der er en vis uafhængighed. Man kan godt løse en visuel opgave, mens man husker på noget auditivt. Men hvis du pludselig skal huske på noget visuelt og lave noget visuelt samtidig, så går det galt. Så der er simpelthen en båndbredde for hver sans, kan man sige. Ja, i hvert fald ligesom i et eller andet omfang, og så er der også noget fælles. Ja. Så kan man sige, det man kalder eksekutive processer, dem der sådan holder styr på, og hvad skal man sige, og hvad de her slavesystemer, som man kalder de her mere basale korttidshukommelser, hvad de laver. Ja. Men med hensyn til, hvis man så tager det, vi kalder langtidshukommelse, hvor meget ved man så med hensyn til, om der skal, hvad skal man sige, hvad der skal bygges op altså af ting og sager i hjernen. Altså sådan som jeg husker, for mange år siden, da jeg selv var involveret i forskning, der kunne man ligesom se, jamen, hvis noget skal gå fra lige at være i arbejdshukommelsen eller korttidshukommelsen til at blive lagret i et længere stykke tid, så skal der foregå proteinsyntese nogle bestemte steder i hjernen. Og det vil sige, der skal laves nye proteiner inde i cellerne. Ja. Og det vil sige, at der skal nok bygges noget nyt. Simpelthen. Ja, nogle nye synapser, som du snakkede om, og så videre. Og på det psykologiske plan, der skal man faktisk også være opmærksom på det, kan man sige. Det går ikke, at... altså, i hvert fald, hvis man skal være sikker på, at det bliver lagret der, ikke? At man faktisk er opmærksom på det og bruger noget energi. Det kender de fleste jo sikkert også, hvis man er på vej ud af døren, og man tænker på noget andet, og fik man så låst døren eller ej. Hvorimod, hvis man er opmærksom på det, så er man ikke så meget i tvivl bagefter. Og som du siger, så er der jo en masse evidens på sådan den neurale plan for, at der skal ske nogle strukturelle ændringer, altså ændres synapser. Og så det, du hensyder til også med, at der er ligesom ved at være lidt skredigt eller bevægelse i det, det er jo, at man har tænkt korttidshukommelse, skråstreg arbejdshukommelse, som sådan, det er en aktivering af langtidshukommelsen, der så bliver holdt ved lige. Man har kunnet se i celler i det, der hedder præfrontal. Cortex eller pandelapperne, altså det der er inde bagved, som er kritiske for de her processer, at hvis man kiggede på celler derinde, mens det var sådan en abe i det her tilfælde, der skulle huske, hvor noget mad var gemt. Og så var der aktivitet i de her celler, også når aben ikke kunne se maden. Ja. Altså kan man sige, at aben forestillede sig, hvor det var henne, og så når aben så skulle fik mulighed for at få fat i maden, kan man sige, så blev den information brugt, var ideen. Men nu har man fundet ud af, at det er måske ikke så simpelt, måske ligner det i virkeligheden lidt mere langtidshukommelse, fordi man kan se, hvis man kigger nøje efter, at aktiviteten faktisk ikke bliver vedligeholdt. Det er sådan, den forsvinder igen, men så bliver den genskabt. Og når du siger aktivitet, så er det elektrisk aktivitet. Ja, der ligger cellerne nogle, ligger nogle kredsløb, der ligger og fyrer. Ja, de ligger og snakker sammen, cellerne, kan man sige. Lidt som hvis man kan forestille sig selv, hvis man har set et eller andet, og så lukker man øjnene, men man kan godt forestille sig, hvad det er, man har set. Lidt den samme. Ja, så det er jo en genkaldelse, ja, netop. Og der vil nok, altså der vil, i det tilfælde vil der være aktivitet. Det ved man også fra hjerneskanner, at man kan se, at de områder, som, kan man sige, bliver brugt til at se det, man ser, men det er også de områder, der er aktive i en lidt mindre grad, når vi forestiller os det samme. Så det giver jo god mening at tænke på det som aktivitet, og så kunne man godt forestille sig, at det, der så sker, når vi er opmærksomme på det, det er virkelig, at vi fastholder den aktivitet. Og vi ved, at hvis en aktivitet bliver fastholdt, så leder det til langtidshukommelse. Mm. Så bliver de forbindelser, de celler, der er aktive, forbindelser mellem dem, bliver styrket. Altså det er vel det samme, man har at gøre med, når man snakker om, at repetition er noget, også mental repetition, at man ligesom man tænker noget igennem flere gange, altså, så sætter det sig simpelthen bedre fast. Ja, Det er der en forsker tilbage i faktisk 49, så vidt jeg husker. Donald Hebb, der kom med den hypotese. What fires together, wires together. Så, og det er sådan et helt generelt princip, man også bruger, når man arbejder med neurale netværk. Men skal vi forstå det sådan, at der er et eller andet indtryk, der nu rammer mig igennem forskellige sensorer, og det vil sige, der er, lad os sige, der er 24.000 neuroner forskellige steder i hjernen, der på samme tid afsender signaler. Og hvis jeg så genkalder mig det her på et tidspunkt, husker på den her scene, eller hvad det nu var, en impuls, så er det de samme 24.000 neuroner, der igen har aktivitet. Ja, eller i hvert fald en delmængde af dem. Ja. Fordi vi kender det jo også. Det er nok også derfor, vi har en forskellig oplevelse af at se noget og opleve det. I hvert fald forhåbentlig. Ellers hallucinerer vi jo. Ja. Det er netop, fordi det er sådan en delmængde. Det virker måske som et lidt sværere billede af det, vi så. Ja, og nogle elementer er væk, eventuelt. Det kender vi også. Hvad for en trøje havde han på? Ja, det kan jeg ikke lige komme på med. Netop. Altså. Men det nye er altså så, at det her med aktiviteten ikke bliver der. Så der er sandsynligvis sådan, at der også sker en eller anden form for ændring af forbindelserne. Måske lidt af det, du sagde med, ikke nødvendigvis sådan, at der bliver vokset nye synapser ud på de der få sekunder, vi holder tingene i vores korttidshukommelse. Men der sker et eller andet, fordi hvordan skulle, det er altså ikke den her aktivitet, der bliver vedligeholdt, i hvert fald ikke altid. Nej. Så vi kan på en eller anden måde ændre synapsen. Vi ved også, at det er så meget skrøbeligt, så hvis der kommer andre ting, vi skal huske, så bliver det her altså overskrevet. Men den her meget skarpe adskillelse i korttidshukommelse, som handler om, at tingene holdes aktive, og så langtidshukommelse, hvor der er sket strukturelle ændringer, den er nok ikke så skarp. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og institutleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Søren Kyllingsbæk. Men lad os tage fat i noget af din egen forskning. Og det er jo så ikke lige nødvendigvis molekylær hukommelse. Men du har for eksempel forsket i opmærksomhed og kommet frem til en neural teori for opmærksomhed. Ja, så vi arbejder med den teori, altså min gamle vejleder, som jeg snakkede om der helt i starten, om hvorfor jeg overhovedet begyndte at læse psykologi. Claus Bundesen, også min gode kollega på instituttet, Thomas Habekost. Og den ideen af den teori, sådan helt grundlæggende psykologisk, det er, at når vi er opmærksom på noget, så er vi det jo i forhold til andre ting. Der sker tusind ting i vores synsfelt. Men vi ender som regel op med det vigtigste, og hvordan sker det? Og ideen sådan helt grundlæggende er, at det er sådan et hestevedløb, hvor vi ubevidst forbejder al informationen, og så er det vigtigste, det kan vi sådan prioritere på den måde, vi kan få det til at løbe hurtigst ind fra vores sanser ind til de steder i hjernen, der sådan, kan man sige, som er med til at repræsentere det, vi bliver bevidste om. Holde fast i det, som vi snakker om. Så det bliver i korttidshukommelsen, så det ikke forsvinder, og så glemmer vi det lynhurtigt igen. Men når du siger det vigtigste, så tænker og du siger hele tiden, vi, altså vi prioriterer. Ja. Hvem er vi? Det er jo ikke, mig bevidst. Det er jo et eller andet inde i roven på mig, som jeg ikke selv har styr på, der gør det. Eller du kan i hvert fald påvirke det jo på den måde. Det er jo det, der er interessant. Det er, hvis det ikke var ubevidst, så skulle vi jo sortere i al den information, så ville vi blive sådan, fuldstændig overvældet af det. Så det er, og det er jo det, der er interessant, det er jo det her med, at vi på den ene side, vi kan godt sådan indstille, nu vil jeg kigger efter en rød kop, og så på en eller anden måde, så hopper den røde kop på bordet ind i vores bevidsthed. Men så vi, på en måde, så har vi jo noget volontær kontrol over det, eller viljestyret. Og på den anden side foregår der en masse under motorhjelmen, som vi ikke sådan har kontrol og bevidst adgang til. Og det er i virkeligheden det, det handler om. Og ideen er så, at det kan man forstå, eller sådan have en analogi, der hedder, det er et hestevedløb. Og så er der, kan man sige, når man så først har fået den idé, Og så kan man begynde at kigge på, okay, hvordan kan man forestille sig, at det foregår sådan på det abstrakte psykologiske plan? Ja. Hvordan formulerer man det? Og det vi så har gjort, det er så at formulere det matematisk, og det giver så en stor fordel i, at man er meget præcis om, hvad det er for nogle hypoteser, man sætter op. Hvordan, man kan også sige noget om, hvordan vil det her udvikle sig hen over tid, når man får længere og længere tid til at vælge det ud, man er interesseret i. Hvad sker der, hvis det er helt kort tid? Så det er sådan det, vi har arbejdet med på det psykologiske plan. Ja, men prøv at forklare lidt dybere det her med det matematiske arbejde. Altså, hvordan er det egentlig, man bruger overordnet? Altså, ikke kun hos jer, men andre steder. Hvordan bruger man matematik til det her? Ja, altså, hvad er det for nogle modeller? Ja, så det er jo sådan det, vi kalder stokastiske modeller. Og det betyder, at det kender vi jo også fra os selv, det er, selvom vi er i den nogenlunde samme situation, altså, så er det ikke altid, at der sker det samme. Så nogle gange, så bliver vi opmærksom på det ene, nogle gange på det andet. Og hvordan forklarer man det? Så der bruger man altså, kan man sige, stokastiske, tilfældige modeller, der har en vis grad af uforudsigelighed i sig. Men så er der så også det andet element i, at der er også noget, vi kan påvirke. Det er ikke sådan, at tingene er fuldstændig tilfældige. Så det er nogle modeller, der kan indfange det, som også har relation til selvfølgelig statistik, som også handler om at prøve at finde system i det. Men det er noget, I, om jeg så må sige, eksperimenterer jer frem til? Ja, så vi laver eksperimenter, hvor vi, kan man sige, kategoriserer forsøgspersoners adfærd. Det kan så være, når de ser nogle objekter på skærmen. Typisk er det relativt trivielt. Det er nogle bogstaver på skærmen, og så er nogle af dem er grønne, nogle af dem er røde, og så får de at vide, du skal prøve at se, om du kan se så mange af de grønne bogstaver og fortælle, hvad det er. Så varierer vi tiden. Og så får vi så, kan man sige, nogle mål for hvor mange bogstaver de kan indfange, alt efter hvor lang tid de har. Det er ganske kort, altså under en femtedel af et sekund, de får. Så det er svært, de her opgaver. Og så kan man sige, det vi så gør, det er, at vi siger, okay, nu har vi en matematisk model for, hvad der foregår her. Hvor svært det er at skille de røde fra de grønne, hvor hurtigt de her processer, hvor mange bogstaver kan forsøgspersonen se per sekund. Og så prøver vi at forudse, givet at forsøgspersonen kan, lad os sige, forarbejde 60 bogstaver i sekundet, og de grønne bogstaver, de rigtige, hvis de har en vægt på 1, så har de røde bogstaver en vægt på, lad os sige, 20% eller 0,2. Så kan vi forudse, hvor hurtigt, hvad vil der ske, hvor mange bogstaver kan folk rapportere ved, altså 10, 20, 30 millisekunder. Og så sammenligner vi dataene for forsøgspersonen med modellens forudsigelser. Og så kan vi tilpasse modellen de her parametre, siger, om det var måske lidt for hurtigt modellen forudset, så det er måske kun 50 bogstaver per sekund, indtil modellen og forsøgspersonens adfærd passer så godt overens med hinanden. Og så kan man sige, hvis den sådan passer godt overens, så er ideen, så er det nok en god model for, hvad der foregår i forsøgspersonen. Så det er sådan grundideen i det, altså. Men det er igen, det er på et meget abstrakt plan, ikke? Eller overordnet plan, fordi det er jo ikke sådan en model, der siger, nu kommer der er tre neuroner over i parietal cortex, der forbinder sig med noget, der sker her i pandelappen, og så kommer der tre neuroners fyringer fra synscortex. Eller, det er jo slet ikke på det plan. Nej, ikke den psykologiske model, kan man sige. Det er sådan en abstraktion. Men det, vi så også har gjort, det er, at vi så har sagt, okay, vi har lavet primært psykologiske forsøg. Men der er også andre forskere, der arbejder med aber, og simpelthen går ind og måler på de her enkelte celler, som du beskrev. Og ideen var så, at vi tænkte, det var at sige, at vi kunne se nogle fænomener derinde, sådan noget med, at neuronerne faktisk opførte det, som om de var opmærksomme. Det vil sige, når en neuron, man målte på den i sådan et tilsvarende forsøg, så virkede det, som om neuronen kun, om man så må sige, kiggede på et af bogstaverne her gangen, selvom den godt kunne i princippet se de andre. Så den var også opmærksom. Og det kunne vi så få til at passe sammen med modellen. Altså matematikken kunne vi vise, var den samme for neuronen, som den var for hele personen. Mm-hmm. Så brug matematikken faktisk til at forbinde de to niveauer, psykologien og så det, der foregår i hjernebiologien. Og det viste vi så sådan teoretisk, at det kunne vi, at vi kunne forklare de her resultater. Men det er selvfølgelig én ting. Men noget andet er så at prøve at gå ind faktisk og undersøge det helt direkte. Så der arbejdede vi så bagefter, efter vi sådan havde præsenteret ideen. sammen med nogle tyske forskere, hvor vi kiggede helt specifikt på deres data, så på de her neuroner. Kunne vi faktisk forklare det, og det viste sig så, at vi fandt evidens for, at det var faktisk sådan, at neuronerne lød til sådan at skifte mellem det ene og det andet. De kiggede ikke på alle bogstaverne samtidig, men det lød til, at de kun var opmærksomme, kan man sige, på et. Det er egentlig interessant, ja. at man kan sige, at det enkelte neuron, som I så undersøger, opfører sig næsten som en hel hjerne. Ja, eller en person, plan. Ikke? Ja. Og så bliver det ligesom summen af det, der så er den oplevelse, vi får af det. Ja. Så det synes vi er interessant, og det er jo igen det der matematikken, den kan bruges til det. Altså, den kan forbinde ting på forskellige niveauer på en meget præcis måde. Altså, jeg synes også, et godt eksempel er, der sidder en fyr, der hedder Theodore Berger på University of Southern California i Los Angeles, som har lavet en kunstig hippocampus. Okay. Det er simpelthen lykkedes ham. Altså, han har i, jeg tror, det er 20 eller 30 år, simpelthen haft den formening, at jamen, vi må kunne afkode de her neuroners sprog, om jeg så må sige. Vi skal bare lære at forstå dem, som om det var, lad os sige, ledninger eller en computer eller et eller andet. Og så må vi kunne se, for eksempel, jamen, hvad går der ind i en hippocampus, som er det her lille hjerneområde, og hvad kommer der ud, når personen sender sig et eller andet. Og så må, hvis vi kan lære de algoritmer, hippocampus bruger til at omsætte den her information, så må vi jo kunne lave en kunstig hippocampus til dem, der af en eller anden grund har fået den ødelagt. Og det er faktisk ved at lykkes på den måde, at de har siddet og afkodet en frygtelig masse processering i hippocampus på rotter, og kan nu faktisk ligesom se, jamen hvis det er det her, de ved, altså hvis der kommer sådan her ud af en rotte i hippocampus, jamen så er det det her, der er kommet ind. Og på den anden side kan de også, hvis noget kommer ind, så ved vi, hvad vi skal omforme det til i den anden ende af hippocampus. Og det er jo igen, altså man må sige, kæmpestort, altså netop matematisk modelleringsarbejde, og også begrebsligt, altså virkelig kompliceret. Sådan en struktur, der sidder derinde med masser af celler, altså millionvis af celler, som man ikke rigtig ved egentlig, hvad laver, men man kan faktisk omsætte det til nogle matematisk beskrivbare signaler, og så emulere den der hippocampus. Det er jo helt, jeg synes, det er fuldstændig utroligt, ikke? Ja, det har du ret i. Og det går utroligt hurtigt, ikke? Altså, jo. Med at udnytte den, jeg tror også, den der store computerkraft, vi har adgang til nu, til at kunne lave de der modeller. Ikke? Ja, for det er jo det, der sker. Det er selvfølgelig det er kun noget, du kan gøre, i og med, at du kan behandle enorme mængder data, som du så kan sidde og opfange fra en rottehjerne, for eksempel. Altså udsætte den for alt muligt, og så opfanger computeren bare alle de der signaler, og så kan den lave, om man så må sige, en model. Ja, netop. Og det er faktisk også noget, vi har kunne se den der udvikling i. Vi har også gået mere og mere over til at bruge den form for modellering, kan man sige, hvor man ikke nødvendigvis præcis ved, hvad det er, modellen, kan man sige, repræsenterer. Og, hvor vi før, altså, kan man sige, arbejdede meget med sådan analytisk matematisk, med det simpelthen skrevet ligningerne op, og nu behøver vi faktisk i nogle tilfælde ikke at løse dem selv, kan man sige, fordi vi kan bruge den regnekraft. Det simpelthen går så hurtigt nu, at vi kan være lidt mere dovne i den forstand, at ikke løse ligningerne selv. Men det er jo fantastisk. Man bliver egentlig bare, computeren gør det. Ja. Hvis man så hæver sig op fra det her på et meget højere niveau og spørger til for eksempel jamen begrebet opmærksomhed, og det der med, du siger, man opmærksomheden styres i et eller andet kapløb mod det, der er det vigtigste. Og der forestiller jeg mig, jamen det, som er det vigtigste for en given person til en given lejlighed, må ikke det er en mærkelig kombination af noget, som er evolutionært nedlagt i os, altså da vi har nogle tendenser til at kigge efter noget frem for noget andet. Og så må vi jo have en hel masse konditionering, altså den enkelte person og vedkommendes historie må spille ind i forhold til, hvad er vigtigt for mig? Altså hvis man har været udsat for, hvad ved jeg, giftige edderkopper eller sådan noget, så er det nok den slags, der ligner edderkopper, der fanger ens opmærksomhed meget, meget hurtigt, ikke? Men sådan en eller anden blanding må der vel være tale om. Ja, og edderkopperne netop, det er måske noget, der ligger. Det kunne så også være evolutionært, det var et dårligt eksempel. Men det kunne være en fobi, lad os sige, mod fugle eller sådan noget, som duer eller sådan noget, som jo ikke nødvendigvis er noget, som vi skal være bange for. Men det er der så nogen, der bliver. Ja. Og der kan man sige, der er det jo sådan noget indlært noget i personens historie, som gør, at personen er særlig opmærksom og så også bliver bange for Men er der nogen, der forsker i den slags? Altså, hvad er det egentlig, der fanger vores opmærksomhed? Hvad er det i hestevedløbet, der typisk kommer først? Ja. Altså, man kan sige, vi gør det også, men det, altså, det er mere den der abstraktion, hvor vi sådan ser på det vilde styre. Altså, jeg har også selv arbejdet noget med det, altså det der med indlæring helt i starten. Det var faktisk også lidt det samme ideen, hvis vi vender tilbage til det med ens eget navn. Det er jo også noget, man har lært, ja, som man skal være opmærksom på, som giver god mening. Og der arbejder jeg så videre med at se, hvad hvis man træner folk i at være opmærksom på noget, og de skal løse en opgave og blive ved med det i flere dage i træk. Og så bliver de rigtig dygtige til det. Men hvad hvis vi pludselig vender opgaven om og siger, nu skal du så prøve at ignorere de her ting. Så bliver det rigtig svært for folk at ignorere det, de har før skulle være opmærksom på. Så vi ved i hvert fald, at der er de der træningseffekter af... hvad skal man sige, når du har skulle gøre noget, og så pludselig ikke skal gøre det mere. Men vil det også sige, at enhver kan manipulere sig selv psykologisk til at være bedre til at have opmærksomhed på et eller andet bestemt, som man gerne vil være opmærksom på? Ja, det er helt klart, at det kan vi. Men så kan det så, omvendt prisen er, så kan det være svært at slippe det igen. Ja. Men hvordan gør man det egentlig? Ja, altså typisk er det jo simpelthen ved at løse opgaven mange gange. Og så indtil den bliver det, vi kalder automatiseret. Altså, og nu tænker jeg på, hvis det ikke er en decideret opgave, men man skal bare huske, altså, du ved, ens kæreste siger til hende, kan du ikke godt være lidt mere opmærksom på et eller andet? Og man tænker, jo, det kan jeg godt. Altså, hvordan gør man det? Men der tror jeg virkelig, det er sådan, at du er nødt til at gentage det. Du kan ikke bare tænke dig til det, og så ville det på den måde. Altså, du er nødt til at træne hjernen. Altså, de der synapser er nødt til at ændre sig. Hvis du ikke, så du er nødt til at, kan man sige, at være opmærksom på det, sådan bevidst gøre det, sådan du får den vane ind, og sådan hele dit system, både sådan perception og også det motoriske, det kan man sige, at du får de her intentioner, eller som det vil være i starten, og så bliver til nogle vaner, hvor du så til sidst gør det automatisk. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen vej udenom. Altså, men overordnet kan man vel så også sige, at opmærksomhed, altså den der en vedholdende opmærksomhed, altså det, vi kalder et fokus på noget, og koncentration, det er så også noget, vi har i forskellig grad, altså individuelt. Mm. Og det er jo også noget, vi, om jeg så måske, kan træne op, eller kan blive ringere til. Mm. Og vi taler jo meget om, at vi i en tid med rigtig mange stimuli, og specielt rigtig mange elektroniske stimuli fra alle mulige ting, altså faktisk får en dårligere koncentration, en dårligere fokus, end vi bliver dårligere til at styre vores opmærksomhed. Ja. Og det er helt klart, der er meget mere, der distraherer os, ikke? Så vi skal netop kunne fokusere mere. Der er måske også en tendens til ligesom at skulle prøve at sprede opmærksomheden samtidig, gerne ville mange ting. Og det er interessant, og der er selvfølgelig både det, vi har snakket om nu, det visuelle, men det andet, det er jo det med intentionerne, som du har snakket om i starten, som vi er begyndt at blive rigtig interesseret i nu, kan man sige. Opmærksomhedsforskningen var faktisk tilbage klassisk, meget bred, og interesserede sig både for det, vi har snakket om nu, altså opmærksomhed på omverden, men også på opmærksomhed på det indre, det der kom indenfra, hvad vi gerne ville. Og det er det, vi så begynder at arbejde meget med nu, og det tror jeg lige så meget, kan man sige, er et problem ved de her nye ting. Det er, at hvem er det en, der styrer, hvad vi gerne vil? Ja. Kan man sige, det er jo hele den der Facebook-diskussion og så videre, og Cambridge Analytica, det er jo faktisk blevet sådan meget aktuelt. Så det er noget andet. Altså, hvordan er vi opmærksomme? Hvordan løser vi det problem, at vi potentielt vil mange ting, men vi kan kun meget få ting ad gangen. Altså, vi har kun to hænder, vi har, hvad skal man sige, vi kan ikke gøre så mange ting på samme tid. Hvordan er det igen? Det bliver valgt ud. Ja. Og det er jo rigtig interessant at prøve at finde ud af med det. Altså, hvordan kan man sige, et element er jo frivillige. Hvad er det for en størrelse? Eller som nogen siger, hvad er det for en illusion? Ja, det vil også nogen, der vil sige. Så det prøver vi at undersøge. Det gør jeg sammen med en filosof, der hedder Thor Grünbaum, som på et tidspunkt for en del år siden kom og spurgte, om jeg kunne være interesseret i det. Fordi han arbejdede med fra et filosofisk synspunkt, altså det her med, hvad er intentionelle handlinger, og hvornår de ikke er intentionelle osv. Ja, hvornår gør jeg det med vilje, og hvornår var det netop, bare noget, jeg gjorde? Netop, ikke? Og der var sådan nogle klassiske eksperimenter, som du sikkert også kender, som Libet's eksperiment, hvor ideen var, at man ligesom kan måle i hjernen, før folk de selv siger nu, om det var her, jeg besluttede mig for at gøre noget, lave en simpel bevægelse med hånden. Og så pludselig kan man så måle, at lang tid før, der sker et eller andet, så man kan forudse, før folk vil noget, hvad de vil. Og andre fænomener, hvis man ligesom kigger meget tæt på handlingen, så viser sig, at folk kan ikke styre det der. Det passer jo også sådan lidt sammen med det. Altså, der er nogle ting, hvor der pludselig, der er det altid været sådan en slags autopilot på til sidst. Det kan også give god mening. Vi kan ikke nå at korrigere bevægelser og så videre. Men så kan man sige, som du siger, det er bare en illusion. Ja. Men vi har jo alle sammen en intuition om, at det er det nok ikke helt alligevel, ikke? Ja, vi har i hvert fald en meget kraftig vilje til at have en fri vilje. Ja, og man kan sige, måske meget banalt, så man siger, når man kan være, hvis man ser over et lidt større tidsperspektiv end de der få millisekunder før handlingen den bliver udført, så er det måske der, det foregår. Altså, det er det der tidsrum, hvor vi programmerer os selv til, hvad vi skal på et mere overordnet plan. Der har vi fri vilje. Og det ligner jo opmærksomhed, som vi snakkede om før, når vi tager information ind. Altså, at vi kan styre noget på et eller andet plan, men det er på et mere abstrakt plan. Der er det her, der sker under motorhjelmen. Og så var den simple idé sådan set at sige, kunne vi bruge nogle af de samme modeller til at forstå opmærksomhed, visuel opmærksomhed, opmærksomhed på omverdenen, til at forstå, hvordan vi løser det her problem med alle de ting, vi potentielt gerne ville. Og hvordan vi så får valgt det relevante ud. Og som sagt, det var det Facebook-analogi. Måske er der nogle andre, der prøver ligesom at hive i os hele tiden, og prøver at bestemme, hvad vi gerne vil at gøre. Og så kan man sige, griber det også tilbage til det eksempel, du gav, med hvordan i alverden, hvor du villede det, du gerne vil i morgen. Ja, det er det der med at have intentionen om, og nu lægger jeg mig ned og husker, prøver at huske på, i morgen skal jeg sådan, sådan, sådan. Ja. Og så vælter det op til de tidspunkter nogenlunde, ja, hvor en jeg anden skal grund, det. Så får du lagt det ned, og det vi er interesseret i, det er det, man kalder sådan, man ser eksperimentalt psykologisk på det, så kalder man det prospektiv hukommelse, altså hukommelse for noget, ikke tilbage i tiden, eller noget, der foregår lige nu, men noget, der skal ske. Ja. Man lægger et lille program ind, så melder det sig mirakuløst. Altså, nu skal jeg jo huske sådan, ikke? Ja, og det har man så også lavet eksperimenter med. Det er slet ikke så stort et felt som de andre hukommelsesfelt, altså for episodisk hukommelse, semantisk hukommelse og korttidshukommelse. Sjovt nok, fordi det er måske noget af det vigtigste hukommelse, vi har. Ja, planlægning. Altså man kan sige, det er det, man altid priser vores store frontallapper for. Det er, vi har fået evne til at planlægge og forestille os og alt muligt. Men så forsker man så i det, der er lidt lettere at have med at gøre. Ja. Også fordi, altså det er faktisk lidt en udfordring, vi har haft, fordi når vi skal lave de her matematiske modeller, så er vi nødt til at have rigtig mange gentagelser af forsøgene. Det er faktisk et problem her, fordi når man har lavet eksperimenter sådan klassisk, så har man lavet lidt af det, du beskrev. Altså man har bedt folk om at løse en opgave, sådan en opgave, der kører hele tiden. Det kan være noget med at sige, du får præsenteret nogle ord på computerskærmen, og hvis det er dyr, så skal du trykke på den højre knap, hvis det ikke er dyr, så skal du trykke på den venstre knap. Men så får du også en anden opgave, hvis der står i elefant, så skal du lade være med at trykke på de der to knapper, så skal du trykke på en tredje knap. Og det svarer lidt til det der med, at skulle huske noget og gøre noget på et eller andet tidspunkt, hvor der sker en masse ind imellem. Og altså svaren til, at man skal nå at købe ind på vejen hjem. Så man har et arbejde i løbet, hvor man ikke husker på det, og så pludselig, som du siger, kommer det mirakuløst frem fra hukommelsen. Hvordan sker det? Og ideen er, at som vi så arbejder med, det er det her med, at man på en eller anden måde kan påvirke den der proces, og så lade sig trigge af det, der sker ud. Og det kan man også vise i de her forsøg, og man kan vise, at hvis man, forskellige effekter af selvfølgelig, og jo sværere den opgave, man løser samtidig, den er, jo mindre sandsynlighed er der for, at man så husker det. Hvis man skal huske, at den anden mulighed er, at man skal huske noget til et bestemt tidspunkt, skal lave et eller andet, hvor der ikke kommer et ydersignal, så bliver det meget sværere at gøre det. Så skal man nok holde det lidt sådan præsent, det man skal for at huske det. Og man kan også se folk, de, for eksempel, hvis der er et ur i lokalet, så vil de så kigge på uret mere og mere, jo tættere på de kommer. Så de har sådan nogle strategier. Meget logisk. Men problemet i de her opgaver for vores synspunkt, det er, at der er ikke særlig mange gentagelser. Så der er ikke særlig mange målepunkter. Og derfor har vi skulle udvikle vores egne paradigmer, som er lidt anderledes, hvor man kan teste det kan man sige, det her med, hvordan får man valgt den rigtige intention ud? Altså, hvordan popper den op af det rigtige sted? Hvordan konkurrerer den med andre? Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og institutleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Søren Kyllingsbæk. Jamen, hvordan vælger man så det rigtige ud? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vores idé, det er, at man ligesom med opmærksomhed, man lægger de her, ligesom du gør, faktisk, inden du skal sove, dem lægger man op i langtidshukommelsen, de her intentioner. Og så samtidig har man en vægtning af dem. Altså, man, der er nogle intentioner, der er vigtigere end andre. Og det, der så sker, når den her udvælgelse går i gang, det er, at der skal være et eller andet match ude i omverdenen. Med intentionen. Altså, det kan være, at man er på det rigtige sted, så man kører forbi supermarkedet, og så bliver den her intention kaldt frem, både fordi, at den matcher, altså at man er i den rigtige situation, og så fordi, at den har en høj vægt intention. Ved man, om det for eksempel har noget at gøre med, om man er god til, om man så må sige, mentalt at forestille sig det, man skal? Altså, at man for eksempel, man danner sig måske et billede af, det bibliotek, man skal gå hen og huske at låne nogle bøger på, eller den tankstation, man skal huske at køre ind på, og så når man ligesom er i, og det er derfor, at hvis de billeder så faktisk findes i omverdenen, så trigger de altså det, der skal til. Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over. Altså, det der med, hvad er det egentlig, der gør, altså, om noget bliver effektivt lagt derned. Jeg mener heller ikke, vi sådan har i litteraturen fundet det. Netop også, fordi det er et relativt lille felt, det her. Ja. Det er typisk været nogle andre ting, man har kigget på, altså den her forskel på, om det er nødvendigt at holde fast i det, og ligesom holde det aktivt, det her, i nogle situationer. Det vil sige, at i virkeligheden repeterer det. Ja, netop. Ikke? Og det er klart, det plejer altid at hjælpe, som du siger, at forestille sig tingene. Ja. Altså på den måde holde det aktivt, for at få det lagt ned sådan helt generelt. Så man kunne sagtens forestille sig, det der sker. Det kan også være at lægge forskellige muligheder ned. Altså, og så er selvfølgelig det, du siger med, at det er sådan noget helt andet med at prøve at eksternalisere det, altså skrive det ned, hvad man skal, og så sørge for, at man også får kigget sin kalender. Det er jo det næste. Ja, jeg synes også, det er meget interessant, faktisk, der, når man så netop overgår til, men på et tidspunkt, når ens hukommelse er blevet dårlig nok, så må man sige, jeg kan simpelthen ikke nøjes med det her længere, fordi så glemmer jeg for meget. Så går man over til for eksempel at skrive det ned. Og så er det også som om, at så bliver man hurtigt ret dårlig til at huske. Ja, ja. Altså, så er det er som om, man mentalt lægger det ud, og så kan man faktisk heller ikke huske det. Og så skal man altså bare gå og tjekke den der kalender hele tiden. Ja, ligesom at gå efter kort, og nu når vi har Google Maps der i at hjælpe os, så pludselig så er det svært at finde ud af det, når vi pludselig står i en situation, hvor vi ikke har tilgængeligt. Og det er jo også en ting af kalenderen der, og jeg tror egentlig, det bliver endnu mere sådan. Altså, jeg bruger selv nogle værktøjer til altså huskelister, elektroniske huskelister. Ja. Der kan jeg da mærke, at jeg kan huske utrolig meget, fordi det er en vane nu, og jeg bruger det hele tiden. Men den der evne, som du siger til at bare gøre det, den bliver jo ikke trænet. Men er det ikke i virkeligheden en god ting i sig selv at gå og træne aspekter af sin hukommelse? Jo. Helt sikkert. Altså det er jo lidt ligesom en muskel, hvis den ikke bliver brugt, så bliver den jo ikke holdt ved lige. Så det er det helt klart. Og det kan man sige, det er jo det, man taber ved at kunne bruge de der teknologier, der er tilgængelige. Men spiller det over på nogle andre aspekter af vores kognition? Altså at vores hukommelse sådan set bliver ringere? Bliver vi så også ringere til, i virkeligheden, lad os sige, ting som at sidde og tænke dybt over noget og faktisk hive ting ud af hjernekisten dernede, altså foretage syntese, for eksempel. Fordi det der med at huske er jo også noget med at kunne genkalde sig. Ja, altså det er et godt spørgsmål, om det gør det. Altså jeg tror i virkeligheden, det der er stærkere effekt, det er, at der er noget, der trækker vores opmærksomhed, og hvad vi vil, som jeg sagde, altså de her, hvis vi gentager de her smartphones, så at vi ikke har de der, eller giver os selv de pauser, hvor vi egentlig bare sidder og kigger ud i luften. Altså man kan jo se, at når jeg står på toget, på Nørreport station, så kan jeg nogle gange kigge mig omkring og se, hvor mange der står med hovedet nede i en skærm. Ja. Og jo egentlig ikke bare, kan man sige, dagdrømme eller kigger ud. Og det er jo sådan ret slående. Dagdrømmeri er jo faktisk, har man også sagt, at det er der forskere, der har fundet ud af, altså jo bedre man er til at dagdrømme, og ligesom hengive sig til det der, hvor hjernen ligesom kører i et eller andet frigiver, og der foregår alt muligt, den konstruerer alt muligt mærkeligt. Jo bedre man er til det, altså jo mere kreativ kan man faktisk også være, når man skal koncentrere sig og arbejde med det. Det er helt klart. Ikke? At det, man har brug for det der, hvor man egentlig bare lader det køre, og så samler det op bagefter, som er interessant og relevant. Det er jo for mig at se også, som forsker, det er jo det, kreativitet er. Det er jo ikke nødvendigvis en raketvidenskab. Det handler jo om det der med at have et åbent sind, og så lade det tilfældigt, der falder en ild, eller det, man møder information i omgivelserne, og så tage fat i det, som et tilfælde viser sig er interessant, ikke? Og som man ikke lige tænkte på, hang sammen. Og det tror jeg, som du siger også, at det problemet er, at det hvis ens opmærksomhed hele tiden er fokuseret på noget. Hvis der ikke er nogen rum for at kede sig og dagdrømme, så mister man det. Yes, men det handler også om netop at kunne styre den der opmærksomhed og sige, nu fokuserer jeg den på noget, og nu holder jeg det der fokus. Så nu holder jeg op, og nu slår jeg den ligesom fra. Ja. Og er ikke til fals for alle mulige ting, der kommer ind som distraktioner udefra. Men det vil sige, det er simpelthen en god idé at vende sig til at prøve at huske ting. Altså måske simpelthen bare gå og huske, hvad ved jeg, numre, man lige ser. Eller noget, som er... Ja, det kunne være... Det betyder noget for en, måske. Jo. Altså telefonnummer, for eksempel, på nogen. Ja. Eller et eller andet. Fødselsdags datoer, eller sådan noget. Ja, det er jo svært at sige. Det er jo også det der med, hvad der er... Altså, jeg vil sige, fordi det andet, det er jo de der redskaber, er jo rigtig gode til at huske en på det. Så jeg ved ikke, om altså måske skal vi lade de redskaber altså, gøre det, og så måske huske nogle andre ting. Men ja, altså jeg tror egentlig, altså måske det der med at huske, hvad skal jeg i morgen? Altså, det tror jeg i virkeligheden, vil jeg selv sige, var måske lidt mere. Altså den øvelse er måske meget god at holde fast med. Ja, det tror jeg egentlig. Det tror jeg egentlig, den er. Mm. Men tilbage til, til intentionerne der. Hvordan arbejder I så med altså sådan noget som hvad skal man sige altså intentioner i større hvad skal man kalde det altså kommer I ud over de der hvad det forsøg du har beskrevet altså tænker I skal man sige, i større perspektiv over intentioner som sådan hvordan skal vi forstå intentioner også filosofisk altså og hvad betyder det hvis vi kan sige at jamen tilfældigheder har faktisk altså tilfældigheder i vores hjerne, i det der vedløb mellem nogle intentioner, de betyder faktisk en hel del for, hvad vi ender med at gøre. Ja, altså det er faktisk der, hvor det, altså både hvor det starter, kan man sige, hvor Thor fik idéerne til det, og så der, hvor vi er nu. Og der er det jo sjovt også, at matematikken er igen med til at lave det der bindeled mellem forskellige, kan man sige, videnskabelige områder eller niveauer. Altså der er det så det psykologiske, kan man sige, der hvor vi kan formulere de her modeller, men så påvirker det faktisk også den måde, vi forstår det filosofisk. Altså det, man har altså i filosofien sådan delt det meget op i enten, at vi har vi fri vilje, og så kan vi styre med tingene, eller også har vi ikke. Og så er det hele tilfældigt på den måde, at det er... Så er det deterministisk? Ja. Hvad skal man sige? Ja, det er i hvert fald ikke noget, vi styrer med. Og det kan man sige sådan, at... Ja, det er uforudsigeligt og så videre. Der er ikke noget system i det. Men det, modellerne her viser sig i virkeligheden, det er sådan et continuum mellem de der to poler. Mm. Altså nogle ting kan vi sådan beslutte os for os, så kan vi påvirke hestevedløbet så meget, at det ender et sted, og vi er ret sikre på, at det ender sig næsten der hver gang. Og andre gange er det ret tilfældigt. Og det er i virkeligheden, bevæger vi os typisk et eller andet sted ind imellem de to poler, så vi har noget kontrol over tingene, men der er også et eller andet element af, at vi ikke kan bestemme det hele. Og det er jo sådan egentlig interessant at sige, når man så viser psykologien egentlig peger tilbage og informerer filosofien. Og kan man sige, det er jo matematik, den matematiske model, der sådan har egentlig, når den bliver formuleret, så er det egentlig, kan man sige, noget, der sådan falder ud af den måde at formulere det på, og vise, at når man, det er faktisk på den måde, når vi kan se den her konkurrence mellem intentionerne i eksperimentet, så kan vi se, at den er på den måde. Nogle gange er det den, der skal vinde, der vinder. Altså, det er så i det tilfælde i forsøgene det, der giver den højeste belønning. Flest penge, når forsøgspersonen bliver betalt til sidst, er det faktisk helt konkret. Men nogle gange er det altså en af de intentioner, der ikke giver mest. Måske en, der ikke giver nogen penge, der vinder ved et tilfælde. Mm. Og det, kan man sige, det giver jo den her anden forståelse af, hvad er det? Altså, vi er hverken fuldstændig fri eller fuldstændig determineret. Er det ikke filosofen Patricia Churchland, der taler om grader af, hvad skal man sige, fri vilje, ja, eller grader af vilje på, ja, en eller anden måde? Og hun siger så også op igennem, man kan sige, op igennem dyrerækken, er der jo også forskellige grader af selvstændighed. Ikke? Ja. Altså, en hund har ikke, den har knap, nå, så meget fri, ja, vilje som en menneske, regner hun med. Men det ved jeg ikke, om der er nogen, der rent faktisk forsker i. Nej, altså det er sådan en, hvad skal man sige, ja, det er selvfølgelig både en, hvad skal man sige, sådan en intuition, vi har, men altså der er selvfølgelig noget om det. Altså vi kan jo udskyde vores behov meget længere som mennesker, og vi har hele det der abstraktionsniveau og forestillinger, som du sagde. Vi kan lave forestillingsbilleder, hvad der vil ske i fremtiden og så videre. Og det er klart, sådan nogle af de der funktioner, det er helt klart, de er der i et eller andet omfang i primater og andre pattedyr, men det er slet ikke på den samme niveau, som vi kan. Men så, hvordan skal vi overhovedet, altså er vi ved at komme frem til også en bedre forståelse af det ubevidste? Altså kan vi beskrive det bedre? Ja, altså i hvert fald som, at det er nogle processer, der kan man sige, kan forstås på den her måde, som vi gør. Altså som noget, der er nødvendigt for, at vi kan fungere, for at, kan man sige, at hjernen kan forvejle den her information optimalt, og vi kan nå derover, hvor det antal af beslutninger, vi så skal tage bevidst, ikke bliver fuldstændig uoverkommelige og overvældende for os. Så på den måde kan man sige, at vi kan forstå det på sådan lidt mere, jeg ved ikke, om man kan sige det, neutral måde, end man normalt, eller man ellers har forstået det inden for visse områder af psykologien. Altså man har selvfølgelig, hvis vi går tilbage til Freud, der var der jo ikke bare tale om det ubevidste, nej, det underbevidste. Ja, ja. Og det lyder straks sådan mere sinister, ikke? Altså, og der var netop, det var sådan noget, det var noget undertrykt, og noget, der lå dernede og kogte, sådan lidt ubehagelig suppe, ikke? Altså, men det ubevidste. Altså, hvordan skal vi tænke over det? Altså, jeg tænker sådan personligt ofte over det som, jamen, det er de der meget, meget store del af et isbjerg, der ligger under vandet. Men er det egentlig rigtigt? Eller er det bare en fornemmelse, jeg har? Det er et godt spørgsmål. Altså, det kommer også an på, hvordan man... Men ofte, man kan jo også sige, de der synapser, du snakker om før, det er jo også en del af det ubevidste, fordi det er en del af strukturen, ikke? Ja, så det behøver ikke at være sådan nødvendigvis nogle aktive processer. Det vil det også være, ikke? Men man skal forstå det for bredt, og så skal man forstå det hele tiden interagere. Det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke et... Man skal ikke forstå det som et sted i hjernen. Altså... Nej, ikke på den måde. Ikke? Det er jo bare en del af den proces, der foregår, og det er hele tiden flettet ind med det bevidste og det viljestyret. Altså, som jeg siger, det påvirker det vilje, altså det ubevidste bliver jo påvirket af det, vi gerne vil. Vi har bare ikke den der direkte bevidste kontrol over det, ikke? Så det er lidt mere flydende på den måde. Og det er ikke sådan, ligesom sådan et sted, og så er der et bevidst, viljestyret jeg, der ligesom står i opposition til. Nej, det er en der gamle idé med en lille homunculus, der sidder derinde et sted og holder øje med det hele. Men, men nej, det er jo et stort sensur, men mange af processerne foregår enten, om man så må sige, over eller under overfladen. Ja, netop. Ja. Og det har også noget med tid at gøre. Det er jo også det vi er bevidste om, er også noget, det vi kan holde fast i, og ligesom der hen over tid. Som bliver ved med at være der jo. Og for eksempel vil det være noget aktivitet, der bliver ved med at være der, som vi snakkede om før. Og de ubevidste processer vil typisk være nogen, jo, der forsvinder. Det er jo altid, der bliver sorteret fra, kan man sige også. Men man kan så sige, det ligger jo, en masse ubevidst ligger jo dernede. Det er derfor, at pludselig så kan der komme noget op, som man ikke vidste var der. Ja. Hvordan husker jeg pludselig det der igen, jeg skulle? Ja. Eller noget, som du siger. Som og pludselig... det er jo alt det der, som man oplever som, det kom udefra, det kom ud af det blå. Ja. Nej, det kom dernede fra slamkisten, der ligger dernede under det hele. Ja, ja, men jeg går ud fra, at der... om 10 år er meget, meget, meget mere at tale om hensyn til det ubevidste, intention og opmærksomhed, alt det her. Ja, helt sikkert. Og sikkert også om 20 og 30 år. Så vi har bare lige kradset en lille smule i overfladen. Men mange tak, Søren Kyllingsbæk. Jo. for at du vil komme og krasse i overfladen. Professor i psykologi ved KU. Vi var produceret i dag af Peter Lindskov. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.